გუშინ იყო კოსმონავტიკის დღე და მე მინდა ეს ღირსშესანიშნავი დღე მივულოცო ყველა ქართველ კოსმონავტს და მე არ მინდა რომ ჩამოთვლა დავიწყო, იმიტომ რომ მეშინია ვინმე არ გამომრჩეს. სიმართლე მეგობრებო, მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად და თავიდანვე მინდა ქართულ ტელებაზარზე მიმდინარე ტენდენციებზე მოგახსენოთ. არის ასეთი სტერეოტიპი მაყურებლებში, ხალხში, რომ ტელევიზია, სატელევიზიო არხი არის იმისი, ვინც ამ სატელევიზიო არხზე ყველაზე ხშირად ჩანს, ხო? ესეთი ლოგიკა, რომ იმებზე ბადრი პატარკაციშვილი ჩანს ყველაზე ხშირად და აჭარის ტელევიზიაზე ასლან აბაშიძე, აქ ამ ლოგიკიდან გამომდინარე, ესე იგი ყველას გონია რუსთავი ორი, ყველას გონია ჟვანიას ტელევიზია. ესე იგი ევრიკა, ტელეკომპანია ევრიკა, ყველას გონია ზურა დოიჯაშვილის ტელევიზია და ტელეკომპანია კავკასია, ყველას გონია რაჯ კაპურის ტელევიზია. როდესაც საუბრობთ ქართულ ტელებაზარზე, ამ ყველაფრის დამეთანხმებით ალბათ განუყოფელი ნაწილია ტელერეკლამა, ხომ? და ერთი ასეთი ტენდენცია იქნება მალე საქართველოში, რომ ტელერეკლამებში გადაიღებენ ცნობილ სახეებს, ქართულ ცნობილ სახეებს და რამდენიმე მაგალითს მოგახსენებთ. ირაკლი ოქრუაშვილს გადაიღებენ ტელეკომპანიამ ზის სარეკლამო ტიხარში და მისი სარეკლამო ფრაზა იქნება ასეთი: დაიჭირე მზე. აკაკი ჩხაიძეს გადაიღებენ ერთ-ერთი სარეცხი ფხვნილის რეკლამაში და მისი სარეკლამო ფრაზა იქნება ასეთი: ხედავთ რაიმე განსხვავებას, ნუ გადაიხდით ზედმეტს. და ბოლოს შალვა ნათელაშვილს გადაიღებენ წებოს რეკლამაში და ამ ესე იგი რეკლამის სიუჟეტიც ძალიან საინტერესო იქნება. ნახევრად ბნელ ეკრანზე თავიდან გამოჩნდება დოქი, რომელიც არის მთლიანი, მაგრამ რაღაც გარეგანი ძალის მოქმედების შედეგად ეს დოქი გატყდება და ამ დროს ესე იგი ეკრანი ნათდება და ჩვეული ღიმილი ჩვენ მოგვევლინება ბატონი შალვა ნათელაშვილი, რომელსაც ხელში წებე უჭირავს და ესე იგი იგი შეუდგება ამ დოქის შეტებებას. ესე იგი შეტებების პროცესის შემდეგ იგი კამერისკენ გამოიხედავს, გაიღიმებს და იწვის: წებო, თქვენი დოქის გადარჩენის უკანასკნელი შანსი. საქართველოს ინტეგრაცია სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებთან გამოიწვევს იმას, რომ საქართველოში და კერძოდ თბილისში მალე მრავალი ცნობილი ადამიანი შეიძლება ჩამოვიდეს. ნავარაუდევია, რომ თბილისში სულ მალე ჩამოვა კაშპიროვსკი, ეს ცნობილი ექსტრასენსი, და როგორც ცნობილია, კაშპიროვსკის უმასპინძლებენ. ქართველი ცნობილი ექსტრასენსი, ტელეპათი, წინასწარმეტყველი და თეთრი მაგი, ქალბატონი ნაირა ბანძელაძე, გაზეთ მესამე თვალის საზოგადოებასთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის კოორდინატორი, ბატონი შალვა ბანძელაძე, და კაშპიროვსკის აგრეთვე უმასპინძლებს ზეპარტიული მოძრაობა სახალხო დაცვის ლიგის ლიდერი ირინა სარიშვილი. საქართველოში და კერძო თბილისში აგრეთვე ჩამოდის მაიკ ტაისონი და მას ესე იგი წაიყვანენ თათმინდაზე და დაათვალიერებინებენ ფუნიკულიორს. იგი აგრეთვე წავა და დაათვალიერებს სპორტის სასახლეს, შემდეგ ვაკის პარკს და ბოლოს ესე იგი მას წაიყვანენ ზოოპარკში, სადაც მაიკ ტაისონს ხალხი დაათვალიერებს. საქართველოში აგრეთვე ჩამოდის ქალბატონი ჯენიფერ ლოპესი. და ესე იგი ჯენიფერ ლოპესს ძალიან უნდოდა, რომ ძველი თბილისის ქუჩები დაეთვალიერებინა, მაგრამ ამ ვიზიტის ორგანიზატორებმა განაცხადეს, რომ ეს ძალიან შეუძლებელია, იმიტომ რომ ძველი თბილისის ქუჩები ძალიან ვიწროა იმისათვის, რომ ჯენიფერ ლოპესი გაეწიოს. და ჯენიფერ ლოპესს მარშრუტი შეუცვალეს. ანუ ჯენიფერ ლოპესს წაიყვანენ სვანეთში, რაჭაში, ესე იგი ბორჯომის ხეობაში, პანკიში და ამასობაში იმედია, რომ ჯენიფერის ახლობლები გამოსასყიდ თანხას შეაგროვებენ და ჯენიფერის სამშობლოს დაუბრუნებენ. გაზეთმა Christian Science Monitor-მა გამოაქვეყნა ამ ბოლო ნომერში გამოაქვეყნა ყველაზე ცნობილი ტოტალიზატორების ყველაზე მაღალი კოეფიციენტების სია. და რამდენიმე მათგანს მოგახსენებთ. თუ თქვენ დადებთ 1 დოლარს იმაზე, რომ ბინ ლადენი გახდება ნობელის პრემიის ლაურეატი მშვიდობის დარგში, თქვენ მოიგებთ 1 000 000 დოლარს. 5 მილიონ დოლარს თქვენ მოიგებთ იმ შემთხვევაში, თუ დადებთ იმაზე, რომ ალა პუგაჩოვას რომელიმე შემდეგი ქმარი 25 წელზე უფროსი იქნება. და ბოლოს 10 მილიონ დოლარს თქვენ მოიგებთ იმ შემთხვევაში, თუ დადებთ იმაზე, რომ ასლან აბაშიძე მოახერხებს პაუზის გარეშე გამართული ქართული თქვას რთული თანწყობილი წინადა. წინა კვირაში ძალიან ძალიან უცნაური მდგომარეობა იყო საქართველოში. ჩვენი პრეზიდენტი და მთავრობის გარკვეული ნაწილი იყო ვიზიტით, იყო წასული ბრიუსელში, ძალოვანები იყვნენ კიევსა და მოსკოვში და ასე შემდეგ. ერთი სიტყვით, საქართველოში იმ მომენტისათვის დაფიქსირდა, რომ ყველაზე მაღალი თანამდებობის პასუხისმგებელი პირი იყო უნივერსამ ბავშთა სამყაროს დირექტორი. აი ეს იყო ყველაზე მაღალი თანამდებობა საქართველოში. ამ ვიზიტებს რაც შეეხება, სამთავრობო ვიზიტებს, ესე იგი მინდა გითხრათ, რომ ნატოს ამ წარმომადგენლობაში ბრიუსელში გამოთქვეს ერთი ასეთი მოსაზრება, რომ ტანკები გადავცეთო საქართველოსო. მაგრამ მე რეთქვეს, რომ ტანკებს კი მოგცემთო, მაგრამ ჯერ გზები გააკეთეთო იმ ზონეზე, რომ ტანკებმა მაინც გაიარონ. და მეორე გადმოგცემ ტანკებსო. მაგრამ სამაგეროთ ისინი, სამაგეროთ ესე იგი ფულადი დახმარება მოგცეს და ესე იგი მიხეილ სააკაშვილს გამოატანეს 30 მილიონი. ანუ მიხეილ სააკაშვილი მთელი ამ ფულით ჩამოვიდა საქართველოში, მას 30 მილიონი ჰქონდა და რა მინდა გითხრათ, იცი? ერთი არ დაურეკია რა. და დღევანდელი მონოლოგის ბოლოს მინდა მოგახსენოთ, რომ სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში გავრცელდა ერთი ასეთი დიეტა, რომელსაც ეწოდება საქართველოს პრეზიდენტის დიეტა. როგორია ეს დიეტა? პირველი ორი დღე შიმშილობთ, მესამე დღეს მივირთვათ მხოლოდ ჩაის. მეოთხე დღეს მივდივართ ჯარის ნაწილში და იქ ვჭამთ. მეხუთე დღეს გავდივართ ბუნებაში და მწვადებს შევექცევით. მეექვსე დღეს ვჭამთ თვითმფრინავში. მეშვიდე დღეს გავდივართ ქუჩაში, იმ ქვეყანაში, სადაც ზემოცხენებული თვითმფრინავით ჩავედით და ვჭამთ hot dogs. ერთი წუთით ასე ვიმეორებთ მთელი 5 წლის განმავლობაში. წარმატების მიღწევის და სასურველი შედეგის მიღწევის შემთხვევაში მომდევნო 5 წლის განმავლობაში ამ რაციონს სასურველია დავუმატოთ აფხაზურა და ოსური ხაბიძგინა.